Ladies and gentlemen, panie, panowie, puszczam tę płytę specjalnie dla was. NDJ, daj to na chwilę teraz. Here we go now. NDJ, daj to na chwilę teraz. Here we go now. Ride the shit. Psychopaths with a yeah. Flow jak huragan. To gata gaty i bity kumpli. Like religion. Here we go now. Elo DJ, daj to na chwilę teraz.